الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. دا سورة مائدة دا سورة مائدة مدني سورة دي زمانة دا نزول دا دي دا صلح حدیبیه نواخلة حجة الوداع پوری دا صلح حدیبیه پشپگم کال دا حجرت باندشه و دا دی آیاتون بازی آغی سرات متعلق دی او دا دی بازی آیاتون آغا حجة الوداع پا مقام باند نازل شوی دی. اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا، دا اخیری آیات حجۃ الوداع پا مقام باندے. نو دا شپگم کال دا ہجرت صلح حدیبیہ و بیا لسم کال حجۃ الوداع، دا سلور کال کی دا سورت مکمل شوی دے و نازل شوی دے. اہم مضامین پا دے کی بیانی دی. علماء لکلی دی مفسرینو د دې صورت آغاز د تربیت اخلاق نه کیږي. مختلف قسم اخلاق او سبق په دې کې ورکول کیږي چې د یو قوم انفرادي او اجتماعي زندګۍ سره تعلق لري. هغې کلومبه خبره د معاهداتو ده. امام راغب اصفهاني رحمه الله د هغې معاهدو ذکر کړی دی. درې قسمه معاهدی دی. یو هغه معاهده ده چې رب العالمین سره مونږه کړې ده، لکه ایمان، اطاعت، دغه رنګه د حلال حرام و پابندي، دا مونږ الله سره وعده کړې ده چې الله په تا به ایمان راوړو، ستا به پیغمبرانو به ایمان راوړو، حلال حرام د هغې به تمیز کوو، ستا تابعداري به کوو. دویمه معاهده هغه ده چې مونږ خپل ځان سره کړې ده. یو انسان خپل ځان سره معاهده کړې ده، خپل نفس سره. هغه معاهدات لکه نظر دی چې یو سړی اومنه، نو دا یو معاهده ده چې یو انسان خپل ځان سره کوي د هغې پوره والی. یا قسم یو سړی وخوري، نو هغه قسم پوره کول په هغه باندې لازم، دا ځان سره معاهده ده. او دریم هغه معاهدات دي چې یو انسان بل انسان سره کوي، لکه د دوو کسانو معاهدی، د دوو جماعتونو، دغه رنګې د دوو حکومتونو په منځ کې کومې معاهدی وي. نو دغه عهد او میثاق دا چې کیږي، دا ټول په دې کې راځي. د دوو انسانانو په منځ کې دا ده چې لکه د نکاح معاهده ده، تجارت، شرکت، اجاره، هبه وغیره وغیره، څومره معاهدې چې دي دا ټولې په دې کې راځي. یو خدا مضمون په دې کې الله بیانوي. دویم مضمون په دې کې الله دا بیانوي، الله پاک فرمائی ما تاسو ته کتابونه درکړي، تورات، انجیل، قرآن مجید وغیرہ. الله پاک دا خبره به کوي چې دا د ځان له ځان له نظریاتو حامل کتابونه نو چې دا هر چا یو نظریه ځان لاو نه. الله پاک فرمائی د دې دا نیرونه دي او د دې سرچشمه چې ده نه هغه یوه ده، دا د دغه ځای نه دا نیرونه راوتي دي. بس هغه څه شی دی؟ هدایت دی او نور دی. قرآن کې الله فرمایي فیه نور و هدا، دغه رنګ فیه هدم و نور. قرآن مجید کې، تورات کې، انجیل کې دا الفاظ راغلي. دا د انسانیت د هدایت دپاره دا کتابونه راغلي. او مسلمانانو ته الله دا خبره کوي لکه څنګه چې مخکې قومونو د تورات، د انجیل یا د خپلو کتابونو ناقدری وکړه، الله ته هغه نعمت واغش. اے انسانانو، که تاسو ناقدری د دې قرآن وکړه، تاسو نه بم الله دا عظیم نعمت واخلي. نو خیال کوئ چې د دې بې حرمتي ده نه ونشي، ناقدری ده نه ونشي، ناشکري ده نه ونشي. او بیا قرآن مجید موږ ته یو شریعت راوړی دی، دا هغې جزیات دي، مونځ دی، روژه ده، د حج آداب دي، شعائر الله تعظیم دی، شراب، جواری وغیره، اودس، تیموم، حلال، حرام، دا ټول جزیات دي. دا الله پاک خی او خصوصیت سره د دې آیا د دې د دې صورت چې هغې په دې اخري په دلته پکې راغلی چې حجۃ الوداع په مقام باندې الله پاک میدان عرفات کې دا آیات نازل شوې دي: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. الله پاک موږ باندې دا احسان ذکر کوي چې ما تاسو ته دین کامل درک او ستاسو په دې باندې عمل کړ. دا مضامین دي، دا به دې کې بیانېږي. لومبه خبره په دې کې دغه ده: الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا، اے مسلمانان، اوفو بالعقود، پوره والی وکې په وعدو باندې، وعدې پوره کړي. دا ما چې کوم مخکې ذکر وکړ، که الله سره زموږ وعده ده، پکاره چې الله سره خپله وعده پوره کړو. او که مونږ الله سره وعده پوره کړو، نو الله به مونږ سره خپله وعده پوره کړي چې جنت دی او خپل انعامات او احسانات دي. دغرنګې مونږ خپل نفس سره کوم معاهدات کوو، نظر منو، قسم خورو چې هغه مونږ پوره کړو. او دریم انسان چې یو انسان سره کوم معاهدې دي، هغه معاهدې مونږ یو بل سره پوره کړو. الله وی وعده پوره والی وکي. څوک چې وعده نه پوره کوي، الله پاک پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا منافق دی. دا د منافق علامات دي چې وعده خلافی کوي. اوفو بالعقود، پوره والی وکي په وعدو سره. احلت لکم بهیمه الانعام، د دې نه وروسته دې الفاظو کې الله پاک مونږ ته حلال او حرام خی. کوم ځناور دي چې هغه په تاسو باندې حلال دي، د هغې ښکار، د هغې خوراک، او کوم دي چې هغه په تاسو باندې حرام دي. دا حرام و تفصیل به وروستو راځي په دې سبانی سبا له سبق کې به راځي. یو اوږد تفصیل دی چې کوم کوم څیزونه په تاسو حرام دي. الله پاک اوس دې ځای کې فرمایي چې د هغې نه علاوه څومره چې دي نو هغه په تاسو حلال دي. احلت لکم، حلال کړی شوی دي ستاسو دپاره بهیمه الانعام، بې زبانه زناور. الا ما یتلا علیکم، مگر هغه چې لوستی شي په تاسو باندې. اوس چې کوم وروستو آیات کې راځي کوم حرام، هغه حرام دي، باقي څومره زناور چې دي هغه ستاسو دپاره حلال دي. بهیمه څه شي ته وایي؟ علمو معنی لیکلې ده بهیمه ما لا نطق له، چې خبرې نشي کولی. بعضې علماو لیکلي دي چې څلور خپې وي، چوپایان یا چوپایه مونږ هغه ځناور ته وایو چې هغه په کورونو کې پاتې کېږي، ساتلې کېږي، پالتو جانور چې ورته وایي هغې ته بهیمه وایي. الانعام اسم لكل ذي اربعه چې د څلورو خپو والای هغې ته وایي انعام زناور فالتو جانور چې کوم په کورونو کې خلک ساتي هغې ته وایي انعام بهیمه بې زبانه الانعام هغه زناور چې په کورونو کې خلک ساتي چوپایه الله وایي دا ستاسو دپاره حلال دي الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې لوستلي شي په تاسو باندې اوس وروسته را روان دي هغه حرام دي باقي څومره چې دا ټول حلال دي غیر محل الصيد ندي حلال هغه ښکار وانتم حرم چې تاسو په حالت د احرام کې دا حلال زناور خو چې کله تاسو په حالت د احرام کې نو بیا د دې ښکارم په تاسو باندې حرام دی او چې کله د احرام پرانځئ بیا دا حلال ان الله بشک الله پاک یحکم حکم کوي ما یرید هغه چې اراده وشي او الله چې کومه اراده زموږ دپاره کوي کوم څیز زموږ دپاره حلالی هغې کې زموږ د دنیا او د اخرت فایده وي او چې کوم څیز حراموي نو هغې کې زموږ د دنیا او د اخرت فایده وي الله زموږ په حالاتو باندې ښه واقع یا ایها الذین آمنوا اے مومنان لا تحلوا شعائر الله تاسو محلاله وي هغه شعائر الله یعنی بے حرمتی مکاوے دا شعائر اللہ چھتا سو دا غیح عال حلال ہوگا نا یا غیح بے حرمتی حلال ہوگا شعائر اللہ سشے دے عزت من علمو لکلی دی وشعائره اللتی جعلها امارات بین الحق والباد شعائر سشے دی چې دا حق او دا باطل په منځ کې شناخت پیژنګلو شي چې دا حق دی او دا باطل دی دغه شعائر او بیا مفسرینو د هغې تفصیل کړی دی لکه مونځ دی دا د حق او د باطل په منځ کې پهچان دی دا د مسلمان او د کافر په منځ کې یو پهچان دی نه د مونځ بې حرمتي نه د مونځ توهین نه سپکوالی نه اذان دی حج دی دغه رنګې ماشوم سنتول دغه رنګې سنت طریقې سره ګیره پرېښودل دا ټول چې دي نو دا شعائر دي د دې توهین الله وی اونه کې خیال کوئ چې دا حلال ونه ګڼ هر هغه څیز چې هغه د حق او د باطل پهچان په هغې سره کېږي د هغې بې حرمتي نه د هغې عزت او احترام د شعائر الله توهین هغه کفر دی انسان کفر ته وباسي یو سړی دی هغه مونځ نه کوي بس یو بد عمل خو یو سړی دی هغه د مونځ توهین کوي سپکوالی کوي ټوقې او مسخرې ورپسې کوي روجې پسې ټوقې مسخرې کوي حج پسې ټوقې مسخرې کوي دا بیا کفر دی یو نه کول دی خیر مه کوه عبادت دې مه کوه خو چې نه ته ورپوره ټوقې او مسخرې کوي چې روژه خو هغه خلک نیسي چې هغې کره روټۍ وي نو دا بیا توهین دی دا کفر دی یو ګیره نه پرېښودل دی مه پرېږده بس یو ګناه ده او یو ته ګیره پرېږدئ او کله یو شان جوړی او کله بل شان جوړی دا نن سبا تاسو وینئ کله یو طرف ته یو نری کیله پرېږدي کله بل طرف ته کله دلته په دې زنه باندې نری شانتې را پرېږدي دا توهین دی دا سپکوالی دی د ګیرې کله یو شان کټ کوي کله بل شان دا توهین دا بیا کفر دی دا مسخری دی ګیری پور نو الله پاک فرمای یا ایها الذین آمنوا اے مسلمانانو لا تحلوا شعائر الله تاسو بی حرمتی مکوی د شعائر الله دا الله د نشانات ولا شهر الحرام او نه دا غمیاشتو د حرمت چې کوم د عزت سالور میاشتې دي د هغې بې حرمتي مه کوې په هغې کې جنگ مه کوې اقدام جنگ مه کوې دفاعي جنگ جایز دی خو اقدامي جنگ په هغې کې حرام هغه د حرمت میاشتې سالور ذی قعده ذی الحجه محرم دا پرله پسې دي او د رجب میاشت هغه جدا ده چې موږ ورته زبرګه میاشت وایو دا سلور میاشتې دي دا د حرمت دي حکم دی په دې کې چې تاسو به اقدامي جنگ نه کوئ کافرو سره. او که اغوی ده بانده را لو حمله اکره نو بیا دفاعی جنگ اغا جایز ده خپل ځان دفاع بکی ولی شهر الحرام او بی حرمتی با نکوی ده اغا میاشتو ده حرمت ده عزت ولا الهدیه ولا القلائد هدیه اغا زناور تا وی چه اغا ده قربانه ده پار منتخب لیشی قربانی پی کئی یا اختر که پی خلق قربانی کئی یا چه دینو حاجی سی بی بوزی او حج ده پار اغا قربانی نو اغی توهین و سپکوالی ده اغا بانکی ده اغی بی حرمتی حرام ولا الهدی ولا القلائد قلائد هدی عام ده قربانی زناور قلائد اغا حاجیان چی کلا یو پتی و توا چی بوزیه چی دا ده یو حاجی قربانی ده یو نشانیه پی لگولی بی پتی و تا چولی بی قلائد اغیتا نو دا ده قربانی زناور دی هدیه او قلائد نو دا ده بی حرمتی دا شعائر الله دی دا ده توهین نده پکا ولا آمین البیت الحرام او به حرمتی نه ده پکار دا قصد کون کو ده بیت الحرام چه ده بیت الحرام قصدی کرده ده حج لا عمری لا یو کس روان ده او تا دا غا به حرمتی که قصد کون که آمین قصد کون که یبتغون فضلا من ربهم چاگوی طلبی فضل من ربهم دخپل رب ده طرف نوارزوان او رضامندی اغا دا الله رضان روان ده او تا داغه به حرمتی که اغا سر جنگ جگره که حدیث که راغلی دا دی آیات پشانی نزول که یو کافر دی حتما ابن الهند اغا پیغمبر علیه صلاة و سلام تراغی دا اسلام متعلقی تی تپوسو ناکره پیغمبر علیه سلام و تا دا اسلام حقیقت او خود چه داغه شید اغه وته وی مال لګه مقرا که مش زر خپل مرګرو سره مشوره کوم وی ډیره خبر خدا سړی چې پیغمبر علی سلام تراته نظراتونو نه مخ کی پیغمبر علی صلوات و سلام او فرمای لقد دخل بوجه کافر وخرج بعقب غادر تاسو تب اوس یو کس راشي کافر وي او چې کله اوزی ناغه بدو کبادي دروغ جن دو کباز کافر دا سړی را او چې کله واپس ته نو بیا د مسلمانانو زناور په چراغا کې سرېدل هغه ځان سره وتښتول او لاړو وتښتېد دوکې دپاره راغلی او دوکې اوکړغلی اوکړه ولا په اووم کال باندې د هجرت چې کله مسلمانان عمرې له دوباره راتلل صلح حدیبیه نروستو نو دا سړی سمال تجارت را روان کړی او مکی مکرمه ته یا د عمره په نیت را روان و دی کافر وبم په خپل طریقې سره عمره کوله حج به کو مسلمانانو اراده وکړه چې دا خو زمونږه غزناور دی چې پټه وتا چولې دی او دې روان کړی دی عمره له حج له قربانی ده پار پیغمبر علیه السلام تیوی دا خودی منگا خلو دا خوزا منگا غساروی دی نفق خدای پاک منکلل پیغمبر علیه السلام منکلل چه نا اوز دوی دا مسجد حرام پا اراده و پا قصد باندی روان دی نبس دوی تا اسم موائی بلا مقا بابا و تا گور خوبا دی مقا باندی دوی دا مسجد حرام اراده و قصد کردی ندا توهین دا شعائر الله من نکو دی دا غسارو تا پتی چولی دی نمونگا دی توحین اس نکو اگر چی پا غلط او پن طریقه باندی دوی خپل عمره و حج کئی خو نا دا مسجد حرام قصد پی کرده دی نو چی دا مسجد حرام قصد پی کرده دی مونگا دا مسجد حرام حرمت او عزت او احترام ساتو نمونگا دی دا سنوائی اللہ هم دیزه که حکم کئی ولا آمین البیت الحرام بی حرمتی نده پا کار دا قصد کون کو دو بیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم چا غوی طلبی فضل د خپل رب و رضان و رضا مندی پا خپل طریقه باندی اغوی خپل عبادت کی اللہ رضا به غرز وی نمس اغوی پیش او کاری منگ توهین دا غوی نکن و ازا حللتم او هر کله چې تاسو بیا احرام پرانځي حلال شي فسقادو نو بیا ښکار کوي. د احرام په حالت کې د حلال زناور او ښکار هغه حرام. ولا یجرمنکم مجبور دین کی تاسو لره شنعان قوم هغه دشمنی د یو قوم ان صدوکم چې تاسو منی کې ان صدوکم چې هغوی منی کړی تاسو عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه ان تعتدو چې تاسو ورسره زیاتی وکړي. اوس تاسو یې منی کړی د مسجد حرام نه یا ستاسو دشمنان دي نو اوس تاسو هم چې دی نو خلک د مسجد حرام نه منی کوئ نو داسې مه کوئ. دا ستاسو سره ستاسو یو بل سره د هغه ضد د وجې نه او عناد د وجې نه اوس د الله د کور نه څوک نه منی کوئ. وتعاونوا علی البر والتقوا تعاون کوي امداد کوي علی البر په نیکی سره و تقوا په تقوا سره د تقوا د نیکی په کارونو کې یو بل سره امداد. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان او امداد مه کوئ په ګنا او په زیاتی په کارونو کې. څوک زیاتی کوي کفر کوي شرک کوي ګنا کوي هغې کې ورسره امداد مه کوئ. واتقوا الله د خدای نه ویریږي ان الله بشکه الله پاک شدید العقاب سخ عذاب ورکوونکی. دوباره سبق واره عزت یا ایها الذین کسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړی دی اوفو بالعقود کوره والیو کې په هغه وعدو باندې چې ستاسو تر خپل منځه کومې وعدې دي. احلت لکم حلال کړي شوي دي ستاسو دپاره بهیمة الانعام هغه بې زبانه زناور الا ما یطلا علیکم مگر هغه چې لوستلی شي په تاسو باندې هغه حرام دي باقی ټول حلال دي. غیر محل الصید او ندی حلال هغه ښکار و انتم حرم چې تاسو په حالت د احرام کې دغه حلال هم بیا ستاسو دپاره حرام دي. ان الله بشک الله پاک یحکمو فیصله کوي ما یرید هغه چې اراده وشي. یا ایها الذین یا کسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړی دی لا تحلوا شعائر الله بے حرمتی مکوے حلال مگنے اغا شعائر اللہ دا اللہ نشانات ولا الشهر الحرام او نمیاشت دا عزت دا غی بے حرمتی دا نونشی اغا حلال مگنے ولا الهدیا او زناور دا قربانے ولا القلائد او اغا چے پٹے وطا اچولی وی نشانداری کلی وی دا حاجیان قربانے ولا امین البيت الحرام او نه هغه خلق چې داغي به حرمتي ونشي چې قصدي کړی وي د بیت الحرام د اکور د عزت. يبتغون فضلا من ربهم چې دوی طلبي فضل د طرفه در خپلنا و رضانه رضا مندي د الله. واذا حللتم هر کله چې تاسو حلال شي یعنی احرام نه پرانځي فاصطادوا نو بیا ښکار کوي بیا تاسو ته اجازت دی. ولا يجرمنكم او مجبور دين كي تاسو لرا شنعان قوم دشمني دا يو قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام چه تاسو مني كده دا مسجد حرام نا چه تاسو مني كده وسه تاسو مني كوه دا مسجد حرام نا ندا زياده دا اغيم زياده كده او تاسو زياده كوه ان صدوكم چه مني كده تاسو عن المسجد الحرام دا مسجد حرام نا ان تعتدو چه تاسو زياده اوكي. وتعاونوا او امداد کوي او بل سره علی البر پنی کې او تقوا او په پرهیزګارۍ کې د پرهیزګارۍ په کارونو کې. ولا تعاونوا او امداد مکوي علی الاسم د ګنا په کارونو کې والعدوان او د زیاتی په کارونو کې. واتقوا الله او یریږه د خدای پاک نه ان الله بشک الله پاک شدید العقاب سخا عذاب ورکوونکی دی. صدق الله العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأمرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله لا سمول استل خدايا دعم الكول توفيق براك. يا الله كما خبرنا تامن ومن كله. يا الله زمونگا داغین حفاظتو فرمائی. یا اللہ خپل تابیداری خپل تاعتم نصیب پیغمبر علیہ السلام سنت طریقی خدای زمون جن کراول. یا اللہ ننا فرمانے نمساد. یا اللہ شیطانی دو کو وسوسو فریبون نمساد. بدعات و رسومات و شرکیات و نخدای من پر پامان کے ساد دحیاء و دا پردے جنن پر دنیا کی نصیب کی او یا اللہ پا آخرت کی نصیب کی. مردگان اهل اسلام او بخ مریضان کورونو کې دي اسپیټالونو کې خدای شفا کامل ول ورکړي. یا الله پاکستان کې اسلامي قانون نافذ کړي. یا الله د کفر دا قانون خدای زموږ د مجد ختم د ظلم قانون ختم. یا الله ظالمان د مخ د ځمکې نه ختم کړي. یا الله کافر مغلوب کې مسلمانان غالب کړي. یا الله د حرمین شریفانو حفاظت فرمای. سمره اسلامی ممالک دی یا الله ته حفاظت فرمای. ټول اسلامی ممالک مسلمانانو کې خدای اتحاد او اتفاق پیدا کړي. یا الله کشمیر مسلمانان، افغانستان مسلمانان، یا الله د غرنګ د عراق مسلمانان، د نور ملکونو مسلمانان، ملکونو مسلمانان، یا الله ته حفاظت فرمای. یا الله د کافر او سازشونو نه اخلاص. یا الله موږ سره دنیا کې امداد وکړي. يا الله خيرك من أسر إمداد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.